mam najlepsze wspomnienia jak Polaroid. Polaroid. A jak Polaroid. A w głowie mam najlepsze wspomnienia jak Polaroid. Od złego trzymać się z daleka, Boże broń. Mam analogowe uczucia w tym cyfrowym świecie, gdzie ludzie gardzą ludźmi, a segregują śmieci. Robić szmal to jedno, zrobić szmal to na pewno. Tylko żeby nie biegnąc po niego tu nie zdegnąć. Z mojego otoczenia zawsze wszystkim mało. Nikt nie lata tu za procent, każdy szarpie całość. O, każdy szarpie jakby się o mistrza grało. Ty dzisiaj mnie kocha, jutro może mnie zabraknąć. Jak będziesz mnie wspominać, to tylko dobrze. Jak na lodówce z Polaroida naszą wspólną fotkę. Pamięci zostaw tylko to, co było najlepsze. O, między nami najlepsze. Na zawsze chcę zatrzymać ten moment jak wow, z Polaroida zdjęcie. Wszędzie gęste powietrze, brudny hajs i my w tym do końca. Twój uśmiech chcę zatrzymać jak zdjęcie z Polaroida. To oślepię mnie jak w oczy flash. 22-1, a cały czas chcę być fresh. Mój do pracy outfit, nowy dres. Na łbie Burberry, czapka i jebany stres. Nie zawsze mi się chciało tak jak się teraz chce. Te osiedla zatrzymują w miejscu jak na muchy lep. Lecą jak buty na łeb, lecą jak dupy na fame. 20 litrów na setkę w mieście to powszedni chleb. Nie chcę czekać długo na efekty. Wszystko teraz szybko i od razu. To dla wszystkich bez perspektyw. To jest sztuka, nie da wydrukować się obrazu. Pamięci zostaw tylko to, co było najlepsze. O, między nami najlepsze. Na zawsze chcę zatrzymać ten moment jak wow, z Polaroida zdjęcie. Wszędzie gęste powietrze, brudny hajs i my w tym do końca. Twój uśmiech chcę zatrzymać jak zdjęcie z Polaroida.